राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 82 15 जून 1884। जीवन का उद्देश्य कर्म अथवा ईश्वर लाभ। श्री राम कृष्ण प्रताप से, तुम विलायत गए थे, वहाँ क्या क्या देखा? प्रताप, आप जिसे कांचन कहते हैं, विलायत के आदमी उसी की पूजा करते हैं, परंतु कोई कोई अच्छे अनासक्त मनुष्य भी हैं। यों तो आदि से अंत तक सब रजोगुण की ही महिमा है, अमेरिका में भी मैंने यही देखा। श्री राम कृष्ण प्रताप से, विषय कार्यों में केवल विलायत वालों को ही आसक्ति नहीं है, सभी जगह यही हाल है। परंतु बात यह है कि कर्म कांड को आदि कांड कहा है। सतोगुण, भक्ति, विवेक, वैराग्य, दया आदि सब के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। रजोगुण में कर्म का आडंबर होता है, इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज़्यादा कर्म में फंसने पर ही ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है, तब कामनी कांचन में भी आसक्ति बढ़ जाती है। परंतु कर्मों का बिल्कुल त्याग कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी प्रकृति खुद तुमसे कर्म करा लेगी, तुम अपनी मर्जी से करो या न करो। इसीलिए कहा है, अनासक्त होकर कर्म करो, अर्थात कर्म फल की आकांक्षा न करो। जैसे पूजा, जप, तप यह सब कर रहे हो, परंतु सम्मान या पुण्य के लिए नहीं। इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्मयोग है। यह बड़ा कठिन है। एक तो कलिकाल है, सहज ही आसक्ति आ जाती है। सोच रहा हूँ, अनासक्त होकर काम कर रहा हूँ, परंतु न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है, समझ में नहीं आता। कभी पूजा और महोत्सव किया या बहुत से कंगालों को खिलाया, सोचा अनासक्त होकर मैं यह सब कर रहा हूँ, परंतु फिर भी न जाने किधर से लोक सम्मान की इच्छा आ जाती है। पता नहीं, बिल्कुल अनासक्त होना उसके लिए संभव है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। एक भक्त, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, उनके लिए क्या उपाय है? क्या वे विषय कर्म छोड़ दें? श्री रामकृष्ण, कलिकाल के लिए भक्ति योग है, नारदीय भक्ति, ईश्वर का नाम गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना। हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है, इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, मेरे कर्म घटा दो, और जितने कर्म तुमने रखे हैं उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूं, और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा नहीं हो। कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय कर्म आप ही आप घट जाते हैं, तब वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत मिल जाए तो फिर सिरा को कौन पीता है? एक भक्त, विलायत के आदमी कर्म करो, कर्म करो कहा करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है? श्री रामकृष्ण, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म तो आदि कांड है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है, परंतु वह भी उद्देश्य नहीं है। शंभू कहता था, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपये हैं उनका सदव्यय कर सकूं। अस्पताल, दवाखाना, रास्ता घाट, कुआं, इनके तैयार करने में लग जाए। मैंने कहा, यह सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परंतु है यह बड़ा कठिन। और चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, अस्पताल और दवाखाना बनाना नहीं। सोचो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आए, आकर तुमसे कहा कोई वर मांगो, तो क्या तुम उनसे कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो, या यह कहोगे हे भगवान, तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, मैं तुम्हें सब समय देख सकूँ। अस्पताल, दवाखाना ये सब अनित्य वस्तुएं हैं, एकमात्र ईश्वर वस्तु है और सब अवस्तु। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जान पड़ता है कर्ता वे ही हैं, हम लोग अकर्ता हैं, तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें? उन्हें पा लेने पर उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, कर्म आदि कांड है, कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं। साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ, साधना करते हुए जब और आगे बढ़ जाओगे, तब अंत में समझोगे ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब अवस्तु। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया था। एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, सुनो जी, बढ़ते जाओ। लकड़हारा घर लौटकर सोचने लगा, ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह बैठा हुआ था, एकाएक ब्रह्मचारी की बात याद आ गई। तब उसने मन ही मन कहा, मैं आज और भी आगे बढ़ जाऊंगा। वन में और भी आगे चलकर उसने देखा, चंदन के हजारों पेड़ थे। तब मारे आनंद के लोटपोट हो गया। चंदन की लकड़ी उस दिन घर ले आया, बाजार में बेचकर खूब धनी हो गया। और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे, क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी। केशव के स्वर्ग लाभ के पश्चात मंदिर की वेदी को लेकर जो विवाद हुआ था, अब उसकी बात होने लगी। श्री राम कृष्ण प्रताप से, सुना है तुम्हारे साथ वेदी के संबंध में कोई झगड़ा हुआ है। जिन लोगों ने झगड़ा किया है वे तो सब ऐसे ही हैं, मानो कीड़े मकोड़े। सब हंसते हैं। भक्तों को, देखो प्रताप और अमृत ये सब शंख की तरह बसते हैं। और दूसरे आदमियों को देखो, उनसे कोई आवाज़ ही नहीं है। सब हंसते हैं। प्रताप, महाराज बजने की बात अगर आपने चलाई तो आम की गुठलियाँ भी तो बसती हैं।